Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ruh, beden ve insan. İnsan denen varlık, farklı bir varlık insan. Bu alemde insan yokken melekler vardı ve hayvanlar da var canlı olarak. Hayvanlar sadece maddi alemine bağlı. Beden, nefis yani, ruhsuz. Melekler yani madde ötesi ruh halinde. Onlara beden yok meleklerle. İnsana gelince insan ikisinin karışımı. İki alem insana birleşiyor. Bu için insan için yaratılan her şey insan yardımcısı için. Önce bakalım inşallah ilk yıl Adem Aleyhisselam'ın bedeninin yaratılması. Nasıl bedeni? Ruh verilmesi. Secde Suresi ayet 7'de buyurdu Mevlamız. Ellezî ahsene külü şeyin halakâhu. Ellezî Allah Celle Celaluhu ahsene güzel yaptı. Külü şeyin halakâhu. Allah da yarattı her şeyi, güzel yarattı her şeyi. Bazı şeyleri bize belki ters görünebilir. Bizim algılamamız tabi, yanlışımız bizim böyle. Gerçekte her şey yerindedir, her şey güzeldir. Ve bede halkal insani mültein. Ve bede başladı. Halkal insani yazılmasına da mülteinin çamurdan. Yani ilk gün Adem Aleyhisselam'ın yazılışı bedeni çamurdan başladı. Çamur. Üzerine basarız toprağa, çiğneriz toprağa. Üzerine çamur sıçarsa, onu tabii kaçmak üzere yani tiskiniriz. Ama bizim yalış maddemiz nedir? Toprak ve çamurdur. Tabii aslında topraktır böyle. Çünkü toprak su ıslanınca çam hale geliyor. Alemler önce iki yerli alemler. Biri alemi halk diyor, alemi halk. Maddi alemi. Bu maddi alemde her şey bir sebebe kuruna bağlıdır. Öyle karmaşa değil maddi aleminde. Her şey mevdan burada. Allah'ın kanunlar vardır. Her şey bu kanunlar doğrultusunda ama her şey bir sebebe kuruna gelişir. Bir de alemi emir deniyor, maddetesi. Orada işte madde yok orada, sinek yok orada. Orada her şey Mevlamı'nın bir olayı yaratılır orada. Adem babanın yaratılışı, bir insan yaratılışı demek ki çamurda başlamış oldu. Fakat tabii çamur olması için biraz su gerekiyor, su. Mevla buyuruyor, her şeyin hayatını sen kur dedi. Mevla Suresi'nde. Çamur, nasıl çamur yaratılıyor? Nasıl çamura yaratılıyor? Yani çamur böyle evvelce köyde kazılıp da çapı yoruldu değil böyle bir şey. Nasıl yaratıldı? Mevla buyuruyor bir süre, İbni Suresi'nde. Ve hayır insana insan yaratıyorum. İnsan yarattık. Min sülaleti yaratıyorum. Min sülaleti yaratıyorum. Sülale bir şeyin özü. Tıyın çamur demektir. Adem babamız öyle çamur yorulup da bir şekillenmedi bile. Çamurun özünden, hülasasından yaratıldı. Nasıl yaratıldığımız derler? Gerçekte biz de aynı yaratıcılar. Fark etmiyor bunda. Kuru topraktan biliyorsunuz bir şey yetişmez. Mutlaka su olması gerekiyor, yağmur gerekiyor. Yani topraktaki elementlerin çözümlenmesi gerekiyor, erimesi gerekiyor. Şimdi dünyada bir kökleri, bir tane kökleri vardır. Anakü, yan kökleri böyle. Bunların ucunda da emici tüyler vardır kök ucağında. Emici tüyler vardır. Onlara böyle çekim gücü vermiştir. Bu bitkilerin köklerinin emici tüyleri ne yapıyor bunlar? O ağaca, bitkiye gereken elementi alıyorlar. O ağaca, bitkiye gerekeni alıyorlar. Mesela her meyve her tarafta olmaz. Her bitkiye her tarafta olmaz. Neden olmuyor? Ona gerek elementi olmadığı için. Hatta bazen şiir olur. Mesela bir yörede öyle denir. Mesela soğan, kabak, şunlar bunlar. Çok olur. Meşhur da olmuştur hatta bu zamanla olmuştur. Fakat zaman gelir, o toprak onlara veremez. Oradaki elementler ona direndiği işe bak. Demek ki bitki kökleri arttılar bunlar. O bitkiye gereken elementi ama sular çözülmüş olarak, erimiş olarak, yani mama şeklinde alıyor bunlar. İşte Adem Aleyhisselam'ın topraktan neli oldu? Özü şekil, öz. Yani insana gerek elementler, insana. Karbonu, karşılığı, oksijeni, hidrojeni. Bunlar ne oldu bunlar? Melekler vasıtasıyla şekil aldı. Elhamdülillah. Min sülaleti mümkî. Çamurun özü alındı. Bu çamur Mekke ile Taif arasında bir zaman burada kaldı böylece. Madde aleminde her şey bir zamana bağlıdır ve sebepte Kur'an'a bağlıdır. Sonra Mevla yine buyuruyor Hıcır 26'da Rebbel halak insane min sal salimin hameyi mesnûn. Ne insanı yaratıp buyuruyor? Min sal salim o çamur sarsal haline gelir çamur. Yani çamur, biri elementler ama elementler. Bunlar çamur iken ne oldu? Yerde durdu. Önce sarsal oldu, sarsal. Neydi sarsal? Kurumuş çamur. Bu kurdu. Min hameyi mesnûn. Hame, kara çamur, kara parça demek. Demek ki Adem olmadığı çamuru kapkara bir çamur haline geldi böyle, kara çamur haline geldi. Aynı şey insan da öyle yaratıyor insanda. İnsan da ana rahminde önce sperm oluyor, sonra kana dönüşüyor. Kan da kara koyu kan oluyor. Yani bir sebepler değişiyor. Kural, aynı kurala her şey bağlanmış. Mesnun da şekillenmiş anlamına geliyor. Demek ki Adem babamızın çamurun oldu, önce çamur halinde alındı. Fakat süzülmüş çamur, öz alındı. Gereken element alındı buradan. Bunlar Mekke tarafında belirtildi. Bu durduğu yerde kurumaya başladı. Milhame'in kara çamuru kapkara oldu. Mesnun şekillenmeye başladı. Hangi şekli aldı? İnsan şeklini, iç organı, dış organları. El, ayak, baş, göz, kulaklar, bu çamur böyle şekillenmeye başladı. Kendi kendine mi? Tabi Mevlamız'ın kudretiyle muhtemelenler. Olur mu böyle bir şey? Oluyor işte. Mesela meyvelere baktığımızda, bir ceviz mesela, fındık, dış yeşil kabuğu var, içsel kabuğu var, içi var. Hele nar, nara baktığımız zaman gerçekten ilahi kudret açık görüyor ilk narda kardeşler. İçine nar öyle karışık değil, tek bir parça değil nar böyle. Isırsa dağılır kardeşler. Tane tane ama tam dizilmiş, sanki özenle böyle bir şey dizilmiş, arasında ambarizalar arasında var kardeşler. Ne ki yapıyor bu da? Bir yumurta mesela tavuğun karnında, o tavuk mu yapıyor onu? Bir yumurta, bir dış kabuğu var. Böyle bir kabuk ki, kabukta bir de denge var kabukta. Eğer kabuk daha sert olsa, kırarken karışır, dökülür böyle. sarı sevdi böyle karışır. Daha zayıf olsun, tarih elimizde kalır yumurta. Yani tam bir denge. Yumurtanın kabuğunda bile. Yumurtanın kabuğunda delikte de var. İşte hani bir zar var. Ayrıca içinde sarısı var. Ondan barışı ayrıca. Bunu yapan kudret, bunu yapan azamet, ne yapıyor muhtemelenler? Adamın çamurunda böyle, çamur halindeyken, o da yaptığı yerde önce kuruyarak ve şekillendi orada, şekillendi. Yani insan şeklini aldı, yaptığı yerden böyle. Yalnız çamur olarak, kuru çamur. Şimdi gelelim Ademoğlumuzun bedenine ruhun verilmesine, ruh. Ruh verilmediği sürece Adem babamızın değeri çamurla orantılıydı, bir çamur halinde. Mevla buyuruyor bizlere, Sad 71-72'de. Kale Rabbi. Kale buyurdu. Rabbi ki senin Rabbin. Kitap tabi önce Resulullah. Ve sonra bizlere. Mevla buyuruyor Peygamberimize, Habib Muhammed'im. Senin Rabbin buyurdu. Şimdi meleklere, melekler buyurdu. İnni halikun beşeren. İnni melekli ben halikun yaratacağım. Beşeren insan yaratacağım. Melekler. Bin tıynin çamurdan. Meleklere, haber verdim Mevlam meleklere. Ben çamurdan bir insan yaratacağım. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ Onu tesviye ettiğim zaman, tam düzenlediğim zaman organlarını. Şimdi ana karnındaki yavru da yani ortalama 9 ayda dünyaya geliyor. Bu hızlandırılamaz mı? Hızlandırılamıyor. Allah'ın böyle kanları burada. Hızlandırılamıyor böyle şey. Çünkü zaten kadının büyüsü bunu kaldırılmaz. Yani birdenbire büyüyse kalmamız kardeşler. Mevla buyurdu meleklere, ey meleklerim ben böyle çamurdan insan yaratacağım. Yani insan diye yeni bir varlık yaratacağım. Yeni yaratık varlık. Fîdâ sevveytühü onu tesviye ettiğim zaman, organlarını şekillendiğim zaman ve refatimi ruhi onu ruh da üflediğim zaman, verdiğim zaman, ruhu verdiğim zaman. Önce ruha bir yeterek geliyor bedende ruha. O hale gelince, Meryem'in ruhu verince pek oluyor sacide Meryem'in ruhu. Hem ona secde kapanır, secdeler. Yani saygı yapmalı. Ne zaman? Ruh verildiği zaman bakınız. Ruh verildiği zaman böyle. Adem babamız rivayetinde 40 yıl yattı orada be, 40 yıl yattı orada. Çamur halinde yattı orada, kurtulan yattı orada. O an, anda diğeri toprak orantılıydı böyle. Böyle yapıyordu. Ruh verdiğim anda fekaru, bu da fe, fa'yı takip edeyim karşılığında. Fa'yı takibiye, hemen ona secdeye kapanıyor. Buradaki secdenin anlamı tam kimse bilmiyor. Yani bir saygı. Onu yapalım. Şu anlama gelin yalnız, melekler Adem Aleyhisselam'ı sayacaklar. Yani insan, melekler üstün olmuş oluyor. Hangi insan? İnsanı kamil olmuş oluyor. Meleklerin Adem Aleyhisselam'ı sevci yapması, yani saygı yapması, Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğünün bir kanıt olmuş oluyor. Tabi melekler hemen secdeye kapandılar. İlla İblis Ebba Meslek böyle hadi gelmesi var. Yani o anda İblis de yani adı Azail'di. Cehennemden başlıyor adamı şeytan. Adı Azail idi. O secdeye kapanmadı. İstiba etti. Kibre büyüktendi. Onu hayal etmedi. O tabi lanetendi. Hayır konuşayım böyle şey. Bize lazım gelen İnsanın insanlığı ruhla başlıyor, ruhla başlıyor. eğer Adem babamıza, ilk insana ruh verilmeseydi, çamane kalacaktı. Ne ve etrafına saygı yaparlardı, ne ona bir önemi vardı. Sonuçta insan ruhla başladı. Dünyaya gelen bir çocuk, evet. Üç türlü de bebek dünyaya gelir, üç şekilde gelir. Bir düşükler böyle, zamansız düşük gelir böyle şey. Düşük gelir. Bu düşükler düştüğü zaman eğer organları şekillenmişse, belirlenmişse organları düşüyor. Mesela beşeri düşükte belirlenir. Demek ki düşük zamanlar bakılır. Eğer bu düşük olan beben kolları, ayakları, başı, kol kalpten belirlenmişse bu yıkanır. İpe de sarılır, kefelemez. Ama namazı kılınmaz. Yani bu yok şimdi. Çünkü melekler Adem'in secdatı var, ruhuna melek yapmamız. Eğer bir düşük de, düşük dünyaya gelir zamanlar, eğer o dış organlar belirlenmişse yıkanır. İpe de sarılır, tam kefelenmez. Bir çukura gömülür. Namazı kılamaz böyle şey. Ya dünyaya gelen bir bebek, yani zamanda bile gelmiş olsa, ama doğduğu zaman ölü doğarsa çocuk, ölü doğarsa, ruhsuz yani dünyaya geldi, ölü doğarsa, o da yıkanır, adı konur, adı konur kendisine, ama onun namazı kılamaz. Ancak dünyaya gelen bebek, doğduğu anda ya da doğarken, doğarken onda bir ruh eseri görülürse, elini avucunu şey yapması, bir hafif sesini, şunlara bir şey yaparsa, canı doğarsa, bu nedir? Ruh bunda olduğu için yıkanır, normal kefenlenir ve canlarımızı kılır. Demek ki insanın değeri bedene değil, ruhuyla orantılı insanın değeri. Peki işine gelen ruh nedir? Ruh nedir? Ruh. Mekke müşrikleri dediler ki, bedenindeki Yahudilere. Mekke'de aramızda biri çıktı, peygamber iddialı davet ediyor peygamberliğine. Ona ne soralım ki, bilmese ona biz yani bir inkar edelim peygamberlerine, kabul etmeyelim. Dedi ki Yahudiler, ona üç tane soru sordu. Yahudi alimleri, o zamanki alimleri. Biri Eshab-ı Kehf nedir, kimdir, ne yapmışlar bunlar? İkincisi Zülkan Aleyhisselam. Kimdir bu, dünya dolaşan? Üçüncü ruh nedir? Peki Yahudi alimleri, eğer ikisinden cevap verip de üçüncü ruh nedir buna cevap veremese, o hak peygamber dediler. Ben de Teravih Ümmü'yü gördük. Peygamber de olsa bir insan, ruhun ne olduğunu bilemez. Geldiler bunlar şimdi, bu müşrikler. Dediler ki, ya Muhammed dediler. Hani üç tane soru soracağız. Buna cevap verirsen, cevap peygambersin. Sonra sordular üç soruyu. Fakat o güne kadar Peygamber Aleyhisselam'ın o konuda vahiy gelmediği için tabi bilemiyorum. Yarın cevap verin. Yarın oldu, yine cevap verin. Yine yarın, yarın bitmiyor yarın tabi. 40 gün devam etti. Sonra Kehf suresi geldi işte, onda bu konu var. Neden böyle oldu? Peygamber sırrı yarın cevap verir dedi, bir şey unuttu, inşallah demedi, onun için ben de. Onun için beyanı ceza gelmiştir böyle. İnşallah demedi, kaç böyle oldu. Neden buyuruyor şimdi bizlere bunu, İslam Suresi'nde bu gelip, bunu seslenme ayetinde. Ves alü ruh. Ves yönü alü ruh. Ves yönü neke. Bu neke, kef, zamir. Muhatap zamire, sana. Ya Muhammed sana soruyorlar. Ancak ruhu, ruhtan soruyorlar nedir diye. Kul ruhu min Rabbiye. Kul ruhu min Rabbiye. Yani kul sever ona cevaplar. Ruh emir Rabbani'dir. Emir Rabbani'dir. Allah'ın bir emridir. Bir kül emridir. Bir ay sırdır. Yani alemi emirden. Alemi emir. Şimdi madde aleminde her şeyin araştırılınca işleri bilir. Her şey madde aleminde bilinir. Yağmur nasıl meydana geliyor? Bu nasıl meydana geliyor? İnsan nasıl yaratılıyor? Ölüm nasıl bir şeydir? Her şey bunlar bilinir bunlar madde aleminde. Neden? Her şey bir sebebine bağlanmıştır. Araştırılınca uzman olarak bilinir. Ruha gelince bu alemi emirden, yani velhâzı bir kün, ol emmeden geldiği için orada ne oluyor? Ne oldu bilmiyor muhtemelen. Yani ruh ilahi bir sırdır ruh. İllâ kâhâhâhû, illâ kâhâhâhâhâhâ. Mevlam buyuruyor, ancak size bundan az ilim verilir. Bu için bir ilmi illâ kâhâhâhâ. Yani ruh hiç ilim verme anlamına gelmiyor. Ancak insanlara bu konuda az ilim verildi. Tabii kimlere? Peygamberlere, evliyalara, büyüklere az ilim verildi bu konuda vermiş. İnsan aslı ruh. Beden diye bahsedilmiş. Aslı insan ruh. Beden neye benzer? Beden madde alemine bağlı olduğu için buradaki bitkilere, çiçeklere, hayvanlara benzer bedenimiz. Bir çiçek, bitki ne yapar? Önce yerden çıkar, ince fil şeklinde incecik çıkar. Zayıfça yerden çıkar. Sonra güçlenmeye başlar. Meyve ise meyve verir. Sebze sebze olur. Çiçekse tomurcuk olur. Açmaya başlar, hayat saçar. Şöyle rengiyle, kokusuyla, görüntüsüyle bir hayat saçar. Ama kısa bir zaman sonra bir duraklama başlar çiçekte. Derken sarılma başlar, sarılır solar, başı büker, ölür. Sonuçta yine toprağa dönüşür. Aslı toprak ya, dönüşür. Her şey bunun gibi. İnsan bedeni bunun gibi, insan da böyle. İnsan da ana karnından bir ince kriz gibi. Zayıf bebek olarak dünyaya geliyor insanlar, bebeçik olarak geliyor. Bebek, küçük bebek. Yavaş yavaş emeklemen başlar. Hayata tekrar durur böylece. Ve adım atmadan başlar. Derken yürümeye, koşmaya başlar. Okuluna gider, şunu yapar, gençlik dönemi gelir. Başar, şey, gül gibi hayat saçar. Canlı olur. Gayet neşeli olur. Çevresi olur, malı mülkü olur. Elini vermedin derken sonuçta İnsan da bir büyük çiçek gibi duraklar, solmaya başlar, kurur, ölür, toprağa gider, toprak olur mu? Olur der. Yani beden denen şey geçici. O aslında insan değil beden, geçici beden. Yine deniz dalgaları da denizde kabarır, dalga olur, fırtınayla dalga olur. O koca dev dalgalar sahile doğru gelirler, bir sahile başını vurur. Yine aslına dönüşür, suya dönüşür, sola dönüşür. Yani bir dalga görünür, gider böyle. İnsanlar böyle, mesela ölenleri düşündüğümüz zaman onların bir hayali kalır, hayali kalır. Kuvve-i hafızada hayalleri kalır. Onları artık göremeyiz, yoklar. Mezarını açsak, çoğunun kimi de çürümüştür. Hele Medine gibi, Mekke gibi yerlerde kemik savuşturuyorlar böyle sıcakta. Et de mesela, et de yazın ve sıcakta savuşturur böyle. Kışın daha dayanır böyle işte. Böyle soğuk iklimlerde, soğuk toprakta insan yavaş yürür, çabuk yürümez. Ama sıcak yerlerde insan çabuk yürür böyle işte. Yani ölü insan da, efendim işte ölü insandır, şanlı insandır, makam mevki sahibidir, şu bunun sahibidir. Artık hayatım bitireme anlatılma hikaye olur hayatı ama kimse yok, hayal oldu. Aç mezarını, Kimi de kalmış? İnsan bu mu? Evet. Bir dalgalara girer. İnsan aslında ruh işte. Ruh, ruh kalıcı. İnsanın gerçek kimliği, gerçek kişiliği, insanın kalıtsal yapısı ruhtur. Ruh, maddi ötesi olduğu için bu gözle görülmez. Yani bu göz onu göremez. Melekleri göremiyor. Neden? Bunu göremiyorlar. Hatta bizler madde aleminde bile ancak renkleri görebilir. Mesela hava. Gazlar havada, gazlar olur havada. Bu havada gazın rengi olmadığı için onu göremiyoruz havada. Mesela oksijen gazı var, karbondioksit gazı var, heronlar var, hidrojen var. Çeşitli gazlar var havada. Var mı? Var. Göremiyor. Varlığını her şeyi kabul ediyor ama göremiyor. Demek ki bir insan bir şeyi görmemesi onu yok anlamına gelmez. O vardır ama göremiyor. Yani bu dünya gözü, madde gözü ancak renkleri görüyor, renkleri görüyor. Cinleri bile göremiyoruz. Onların madde alemi olduğu halde neden? Onlar renksiz gazdan yaratılıyor cinler. Cinleri göremiyorlar. Cinleri görenler var. Bak doğru, görüyorlar. Nasıl görüyorlar bunlar? Bunu görmüyorlar. Hayal vardır insan beyin. Hayal vardır. O hayale o şekilde cinler. Onu görüyorlar işte. Cinler her şeyi bilir. Cinler her şeyi bilir bunlar. Mesela 300 sene çok yaşar cinler. Bir cin mesela, bir kadın, cinli kadın 305 yaşındadır. Ama genç kız gibi görünür. Öyle görünür. Melek de gördüğü bu şekilde insanlar görebilir. Ama onu gören nedir cinlere gören? Bu göz vermez ona. Efendim görüyorum diyor ama doğru şeyler görüyor, göz vermez. Nasıl böyle olur? Gözünü kapatır, yine görüntü devam eder. Hatta başına bir battana, maddeye bir şey kararsın, koysun, yine görür. Yani cinden korkan bir kişi, cinlere saldırır bir kişi, gözünü sürü kapatır, başını battana ölçtür, yine aynen yine görür beni. Neden bu göz vermiş onları? Meleklere gelince, meleklerde kalp gözü görür melekleri de. Tamam, evliyalar. Büyük evliyalar onu verebilirler. Ruh da bunu diyor bence. Ruh da vardır. Yani havada şu kadar var şu anda böyle. İngilemiyoruz, soluyoruz havayı, okşan alıyoruz böyle. Kadar göremiyoruz böyle ya. Yok diyemeyiz ama. Ruh da vardır, göremiyoruz ama inkar edemeyiz. Bedenin de insanlı ruha bağlı. Ruh, bedene tahrik ettiği anda, bağlandığı anda, ruha, bedene, birleştiği anda bedenle insan, insan oldu. Adem Aleyhisselam Hazretleri babamız yere yatıyordu. Altmış aşağı boyundaydı, onun aşığıyla ağabey. Yani çok uzunmuş boyu, geniş omuzlu. Çok muazzam büyümüş kendisi, yere yatarken. Mevlam'a ruh verdi. Şu gelince, ağzından verildi, boğazına geldi, aksırı verdi. Aksırı verdi. Henüz daha bedeni çamur ama. Aksırı elhamdülillah dedi anda. Sonra beyne gitti, beyne gitti. Beyin başladı çalışmaya, gözü görmeye başladı. Şöyle bir kendine baktı, öbür tarafı kupkuru çamur, toprak. Kuru toprak verici, yeter. Ruh başladı, aşağıda inmeye gelmeye başladı. Kolları et oldu, parmakları et oldu böyle, ayakları ettiler, sonra ayak aldı. Yine Allah şükretti. Yani ruhsuz beden, bedir bir cenaze işi oturuyorlar. Cenaze kardeş. Bir bedenle ruh varken o insan, insan kardeş. Dünyanın en ünlü kişileri, en ünlü kişileri, yani makam, mevki, yetki, her şeye sahibi kişiler, hastalığı zamanlar ne kadar hasta da olsa, komada olsa, yoğun bakımda olsa yine insandır. Etrafında hemşire doktorlar koşuyorlar. Her şey yaparlar. Ruh ayrıldığı anda insana bitti. Bırakılır. Nereye? Borga. Hem borga. Tek başına kardeşi. Ruh çıktığı anda insanlığı bitti. ruh varken ne kadar ağır hasta olsa, komada olsa, yoğun bakımda olsa, ne kadar ağır bilinci olmasa olmasın ama beden ruh varken sıcaklayırlar. Sıcaklı. Doktorlar etrafında dururlar. Günlük işler etrafında. Her şey yapılır, hemşireler, her şey yapılır, her şey yapılır. Yatımlara gelir gider, ağlaşırlar bunlar. Ama öldüğü anda herkes çekilir. Görevimi verilir, ağlar mı götür bakalım morga götür morga. Götür hem morga alır. Sonra nereye gidiyor? Mesela, insanlar bitti insanlar. Yani insan insanlığı ruh ile verir. Dünyada da insanlar bir tanışmaları, birbirini sevmeleri, bu da ruh alemine bağlı. Öyle bağlı yok. Hadis-i Şerif Buhari'nin üstünde, Ebu Davud'da. Vel-ervâhü cönül mücenedir. Vel-ervâhü ruhlar. Ervâh ruhun çoğulu. Ruhlar cönül mücenedir. Asker dilde gibidir böyle şey. Hemâ tarâ minâ minâ telefâ. Ruh aleminde aynı grup olan ruhlar, orada birbirine tanışanlar, görüşenler, konuşanlar, buradan da birbirine severler, aralara aralara ifade olur anlarlar. وَمَا تَنَيْتَلَ مِنَّا اِخْتَلَفَ Orada birbirine tanımayanlar, uyum sağlamayanlar, bunu da sağlayamazlar, aralara ihtilaf olanlar. Bunun örneği şu olur, mesela bir kimse yabancı bir yere gittiği zaman, hele şu otobara gibi yerler bile, yoğun insan olduğu yerlerde, kişi mesela oturup bekliyor. Şimdi oturup beklerken, bir gece karşına, onun gönlü sever böyle, onun sakalına gelir. Sanki onunla tanışıyormuş gibi, yamaçtan gidiyorken öyle gelir kendisi. Doğrudur. Neden? Ruhlar aleminde ruhları tanışmıştır, birini sevmiştir muhtemelen. Yine insan aynı otururken böyle otobara bir yerde, yani beklemeye otururken kişi, niye böyle oraya veriyorum bunu? Kişi oraya hiç gözler böyle, bakar şey böyle. Kişi yok orada böyle. Vakit geçtiyse bakmıyor kardeşim. Bakar, biri geçer, ondan da bir nefret eder. Allah ki acayip bir insan böyle yani. Onu kalbi gönül sevmem. Demek ki insanı bir sevmen dünyada o aleme bağlı. O aleme bağlı. Ruh orada neyi almışsa aldı orada, bu alemini de, intihar oldu orada, kavri belada, yine geldi. Şimdi dünyada bizde bir beden var, bir de ruhumuz var. Ruhumuz, aslımız, özümüz, gerçek kişi ruh. Beden dünyada bebekken yine insan insan. Çocuk oldu, ruh ayrı. Genç oldu insan, zinde oldu, canlı oldu, şanlı oldu, ruh ayrıldı böyle işte. Kişi yaşlandı. Artık yatağa bağlandı, ayağa kalkamıyor, yürüyemiyor, ruh ayrıldı. Hatta beden yaşlansa da, beden kilodan düşse de, beden ne kadar kötürüm de olsa, özür de olsa, ruh şart yapar. Hasta yatan bir yaşlığına yattığı yerden gönlüm şöyle gelir döndü böyle. Eski yaptıklarını hemen kalkıyorum, şunu yapayım, bunu yapayım böyle. Hani şöyle böyle, bir gelir böyle şey. Şöyle bir kalkayım der, yok beni tutmuyor. Ayağa kalk, ayağı ağrıyor, bir kireçlenmiş, rahatsız yapamıyor. Neye benzer bu? Eski arabayla yeni arabaya benzer. Bir sürücü, şoför. Ne kadar güzel direksiyonu hakim olsa da ama arabasına yine bağlı o kullanması böyle. Böyle bir genç sürücü yeni model bir arabaya üzerine bindi mi uçağa gider. O kadar rahat edilir. Ama eski model bir araba artık böyle. Lastiği patlar, gazı tıkanır, karbüratör tıkanır, devreye basan şu olmaz. Ne yapar? Aynı şoför. Evet, uğraşıyor ama araba gitmiyor. Demek ki yaşlı bir insan da buna benziyor. Beden eski model olur, bedeni eski model. Lastik tutmuyor, atılmış lastikler. Beden eski, aynı ruh, ruh aynı beden. Aynı ruh zinde ama gene. Aynı ruh, yaptığı işi yapmak ister. Yaptığı işini yapmak ister. bir mesleği vardır, bir şeyi vardır, yapmak ister bunu ama yok. Yapamıyor, böyle eski bir şekilde. Bunun için insanın kalıtsal kişiliği ruh, böyle değil mi? 100 kilo insan 60 kilo yener. Ama insan, bu insanlığı eksik mi insan ama? Hafifatı hesaplıyor bile. Bunu hafif ediyorlar her şey. Peki şimdi ne yapmak gerekiyor muhteremler? Dünyada insan tam ortada kalıyor. Ruh beden arasında kalıyor insan şimdi. Eğer ruha ağırlığı versek, ruh güçlense ne olur? İnsan melekleşir. Eğer bedende kalsak, nedir beden? Toprak, çamurdur. Çamur. Yani hayvanlar eşittir. Aynı oranda beden. Ne olur insan bedende kalsa insan? İnsan karanlıkta kalır, zulmette kalır, gaflette kalır, dünyada kalır, öbür halinde mahrum kalır. Yani mesele ruhsal yönümüzü güçlendirir. Bu da neyle olur? Gıdalarla olur. Bir insan bedenin gıdasını vermese, bedenleri hasta olur. Nedir bedenin gıdası? Yaratıldığı maddeler. Yani beden ne yaratılmışsa, aynı şey mi? Takviye istiyor beden. Kapatayım beden. Bitki, meyve, şundan bana. Ruh ne istiyor? Ruh ancak Allah'a istemedir. Çünkü Allah'ın tüm emri olduğu için ruh istemez maddeyi, dünyayı istemez ruh. Ruh Mevla'yı ister. Ona Allah yeter yaptı. Mevla'yı ister bence. İşte bir kimse dünyada eğer Allah'a yönelebilirse, ihlas samimiyet yönelebilirse, kişi canı gönülden, kalbin derin terinden Allah'a yönelse, o anda ruh gıda alır ona. Şu olgunlaşma başlar. Olgunlaşma başlar. Kişi o anda ne yapar? Kişi buna fark eder. Ruhsal bir zevk. Damak tadı değil. Damak tadı değil. O anda insanda ruhsal zevk var. Ruhsal zevk başlar. Yani bu içinden başlar Allah demeye. Hatta ruh bu beden kalıbına sığmaz. Ruh coşar böyle. Allah diyorlar. Coşar bu. Yani kalıptan kurulmak ister bu. Kalıp sığmaz, harfliler de. İnsan dünyada böyle olgunlaşabilirse, onun ölümü o zaman işte bayram olur. Ölüm bayram olur. Yani insana kamil olur, Allah dostu olur, yani velayet makamına girer işte. Eğer ruh gönlü güçlendirilirse, ruha gıda verilirse, eğer insan bedene takılıp kalırsa, yani yalnız bedenle ilgilense, bedenle, sürekli bedenin sağlığı, bedenin rahatlığı, bedenin yiyecekleri, oturacak yeri, kanepesi, efendim kilimi, halısı, tabağı, kaşı, şunları, bunları, her gün gelişip pastalar, masalar, bunun formülleri neyse oruçları olur, bedenle kaldı. Nedir beden? Toprak, çamur, karanlık, zulmattir böylece, ne kalır insan? Kalmaz. Bu kişi ne kadar namazda kılsa, oruçta tutsa, hacede gitse, yazdaki gafildir, gafil muhtemelen. Evet, abdestini alır, üşüne müşüne, namaza durur, Allah'a ekber der, kıble gelir, el bağlar, göründe çok güzel karşına göre kişine mutlu bak. Ne güzel böyle. Ama o kişi içine bakarsan, içi karanlık, dürme gafil işler. Namazda Allah huzurunda olduğu hacı çağırıyor, ama yine hep onun gönlü dünyaya bağlantılı, dünya. Evet, el bağladı, tekbir aldı, el bağladı. Allah huzurunda, namazda. Ama bedende kaldığı için, bedeni aşamadığı için ne olur? Namazda yine bedenle şükür kardeşim. İşinle, gücünle, malınla, mülkünle, evini alacağı vereceğinle, yani yapamadığı bir formülü, çözümleri namaz çözme uğraşması. Eğer ruh olursa olur, eğer insan ruhsa ve gücünse ne olur? Bu kişi dünya çalışırken bile ruh Allah'ıyla olur. Yatarken yine ruh Allah'ıyla olur böyle. Rüyada Allah'ıyla olur. Bu kişi bile rüyalar görür, rüyasında uçları görür, yeşillikler görür böyle. Hep güzel şeyler. Bunların kendi amelleridir bunlar. Yani bir insan eğer güzel rüya görüyorsa, onun kendi amelleri bunlar. Onu da görürsen. Eğer insan kötü, çirkin, korkunç yer görüyorsa, bu kendi kötü haberleri bunlar. Böyle görüyor bunlar. Görünüyor. Bu işin demek ki ne gerekiyor? Bedeninde hakkını vermek koşuluyla, bedeninde. Hakkını vermek koşuluyla. Yani nasıl verilecek. Ama aşırı şeye kaçmamak gerekiyor. Mesela bir pasta yapılacak, efendim artık onun görünümüne, özel gösteriyor, görünümüne. Görünümüne. Uğraşılır, şu yapılır, bu yapılır, artık süslenir, püslenir, görünümüne böyle şey. Bir de bir görünüm, sırf bir göz zevki, sırf göz zevki. Yani bir tek göz zevki için, şimdi bu damakta değişmiyor bunlar, görünümler. Tek bir gözün zevki tatmak için, bu kadar emek lazım yazılır. Kişi mesela bu gözünü yaptığı pastayı ağzını çatallı ağzını alsın böyle. Şimdi güzel çıkarsın, bak versin ne olur. Nane diyor bir şekilde. Bunun için beden hakkını vermek koşuluyla ama bedende takılıp kalmamalı muhtemelen. Bedenle aşmalı, ruhsal yöne yönelmek gerekiyor. Ruhsal yöne gerekiyor. Ruhsal yöne düşendiği zamanlar ruh uyanır. Uyanır. Yani böyle gönül denir ona. Bu uyanır. Bu ne ister? Bu ne ister? Bu işe bir evliya mağarada kapanır. Tek başına karanlıkta kapanır. Yattığı yer taşmadı. Yastığı taşmadı. Altı toprak tutur. Başını koyduğu yer taştı. Orada kuru ekmek yer, birkaç tane hurma yiyecek bunda, kuru demeyen. Ama nedir bu? Çok böyle huzurludur. Neden? Ruhsal duru yakalamıştır. İşte insanın mezarı da buna bağlıdır. Yani nedir mezarda? Bu yaşantının devamı. Şimdi dünyada bedende kalmışsa, o bedenin karanlığında, toprak, çamurda kalmışsa, insan da boğulmuşsa, bu kişi, böyle zaman Allah korusun, mezarı zor mu? Orada sıkılır. Sıkılır. Mezar bunun devamıdır. Ama burada kim uyanabilirse, ruhsal yönelikten güçlendirirse, bu da ne olur? Mutlaka Mevla'ya huzur ile, huzur böyle. İbadet çokluğu değil bunlar. Efendim çok namaz kılayım. Yok diyor. Farz namazını kıl. Söylediğini yerine getir. Ama nedir bu? Huzur. Yani ruh mevlene olacak. Huzur, tefekkür olacak. İşte. Allah zikrederken de huzur adam, huzur. Mesela öyle kişi var Allah'ın iletişimi. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. 100 tane, 1000 tane dedim. Hediye de rahatı basıp önce mesela. Tamamlara sayı tamamlar. İşte ben 10 tane, ben 5 tane, ben 3 tane, 1000 tane test çekiyorum bu şekilde. Ne yaptı ama? La la la la la la la la la la la la la la. Bu zikirdik muhtemelen. Yani bir insan bir tek zikir kelimeyi getirebilirse, bütün günahı döker. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Ona onu inanma gerekiyor o anda. Yani bütün alemi dönme gerekiyor, alemi. Ve devran dönüyor bu, devran böyle gerekiyor. İnsan bütün alemi dolaşacak. Dünyayı, okyanusları, uzayı, yıldız alemini, veras alemini. İnsan bütün alemi dolaşacak. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Yaradan o. Lehül mülk bir onun, hüküm onun, egemenlik onun, denetim onun, her şey onun denetiminde. Allah bir şey. Vahdehü la şerike leh. İnsan bu bilinç ile, bir defa derse. La ilahe ile bak, la da bir dolaşı böyle. La ilahe illallah. Bir daire, alem dolaşı böyle. La ilahe illallah. Allah birdir. Başka bir yok. İnsan bir defa dese bunu, her şey değişir. Bir müşrik mesela, bir defa bunu söyledi mi, imana geliyor. İmana geliyor. Ama tavsiyeyi bana geliyor bunu. İşte demek ki ruhun gıdası vermek gerekiyor. Vermek gerekiyor. İşte evliya bu demek. Evliya bu demektir. Evliya bedenini aşar. İnsan bunu fark eder mi acaba? Eder mi? Bir insan manevi yola girerse, ya artık Allah'a ben döneceğim derse, insan bu amaçla, insan bunu azmederse bu yolda, kesin kararlı olsa bir şey. Yani git evine gitsin derse, o tabi kalır, kalır. Ama bir insan hayır, dur. İnsan bir nefsine dur der, insan ölürse, yola girerse, buna deniyor seri sürülür maneviyata, seri sürülük. Seri sürülük, artık süre Allah'a hep almaya çalıştım kardeşim. Ama makam istemez baktılar. Evli olayın kerametim olsun, bunlar perde. İhlası bozar bunlar, kişi bir şey alamaz böyle işte. Kimse bekle olmadan, Allah sevgisi, Allah aşkıyla, bir de Allah yönelirse, ne olur işte ruh uyanma başladı mı, bu defa ruh bedenine başlar, boğuşma ruh başlar böyle işte. Kişi bunu rüyasında görür. Nasıl görür? Kişi rüyasında kendisi bir dairede görür, karanlıkta görür, mağarada görür, çukurda görür, aşağıda görür, çıkmak ister, uğraşır. Bu nedir? Ruh uyanmış. Uyanmış, artık bedenin toprak bölümünden kurtulmak istiyor böyle. Zaman gelir, bu kimse kesinlikle yapmasa, Allah yolunda ilerlese, ihlas etse, samimiyetle. Ama beklentisi olmayan bir şey. Allah için uğraşırsa, kişi zaman gelir bakar ki, hemen fırlıyor böyle. Yüksek tepeye çıkıyor böyle. Ama nasıl tepeler? Manevi dağlar görür, manevi dağlar. Acayip kokuları, her şey bambaşka böyle. Kişi de fark eder böyle. Kendi zirveye çıkar böyle, dağlara çıkar böyle. Bu nedir? Artık elhamdülü tahtadan kurtuldu. Şimdi sıra neye gelir? Sıra gelir şimdi su. Bedenin su da var. Hatta 170 su bedenin böyle şey. Bir de var. Artık başlar rüyada kişi suyla boğuşmaya girer yani su. Önce dağlara gelir, su göğüne çıkar, sudan korkar, canmaz. Zaman gelir eğer kesit yapmaya çalışırsa kişi denizi aşar rüyasında. Aşar denizlere böyle. Bir adımla artmış böyle. Onu da geçti. Sonra sırayla havaya işte gelir. Yani hava da var dedim. Havaya gelir. Beden bu sefer artık ne yapar? Ne yapar? Rüyada artık Havayı aşmaya çalıştı, uçmaya çalışacak rüyada böyle şey. Hafifler, kişilerin uçluğu görür yani. Önce hafif ayakta yerden kesilir ve uçluğu görürken zirveye çıkar, bunu açtı muhtemelen. Açtı bunu. Ondan sonra zaten kişi artık elhamdülü ruhu uyanmıştır. Ruh artık ruhsal zevke dalmıştır. O zaman bedensel zevkler çok zevk veriyor, bedensel zevkler. Zevk veriyor. Ruhsal zevk alır. Yani kişi namazı aldığını, zevkini, Kur'an'ın zevkini artık maddede bulamaz. Yani sigaranın tadı gider. O çayın tadı gider, kahvenin tadı gider. O pastanın tadı gider böylece. Onların bu kadar bir yanda artık ibadetten böyle zevk almaya başlar. Yani namazsız duramaz. Mesela normal bir insan namazı bırakmasa bile ama kendini zorlar. İşi de var, gücü de var, yola gitse, şu da bu da var. Namazı tarihe girdi, yani hadi geçtirmeyeyim, kaza bırakmayayım, kişi zorlar kendisine böylece. Ama uyanan ruh ne yapar? Artık o namazı duramadan. Namazı duramadan. Onun için namaz, her şeyden daha tatlı yeri. Onda namaz da miraç işte. Miraç dedi. Yani ne mutlu? Onlara muhtemelen, o makama gelenlere muhtemelen. Fakat tabi sonuçta şunu şey yapalım. Başka elinleri yok seçilemiz muhtemelenler. Tek seçenek ruhu güçlendirmek. Çünkü ölüm var. Ölüm var. Beden çürüyecek. Ruh ölümsüz olur. Ölmüyor. Ölmüyor. Kim olarak kazanmışsa, o da ruhu ne kadar rahat. Onlar ele gelirler ruhlar, o kazanan ruhlar. Onlar da bağlı bir kabilerle. Eve gelir, köşünü görür, camiye gider, Medine'ye gider, Mekke'ye gider, tavaf eder, haclara karışır. Eğer dünyada bir Allah dostu varsa yakınlarından onlarla temas kurabilir ama. O da öylesine arar. Ölen ruhlar, yani dünyada kazanıp da Allah dostu olan ruhlar, kazanan ruhlar dünyada, bir öyle geçten sonra ne yapar? Dünyaya gelir, insan bağlantı kurmak ister insanlarla. Ama bağlantı kuramaz. Neden? Başka gaflette. Onu üzerinde böyle bir şey. İnşallah Mevlam, Mevlam Suresi muhtemelen. Ruh inşallah uyanırsa, ruh Mevla'ya bulursa, gerçekten yani cennet bile kul isyan alır. Böyle bir aşırıdır sana. Cennetten bahsediyor da, isteyene versen alırım, bana seni gereksin. İsteyene versen alırım, cennet isteyene ver. Yani demek ki Allah aşkı, Allah ruhsal zevk, manevi zevk böyle, ilahi aşk, ilahi muhabbet, cehennetin çok çok ötesinden daha tatlı. Tatlı tatlı böyle. Yani bir Allah demek Celle Celaluhu, bir Mevla demek. Ona yönelmek o kadar bana tatlı. Aklına buyuruyor, isteyene versen alır. Kimisi onun cenneti var ama ne diyor? Bana seni gerekse, ben seni istemeyeceğim. Ve Allah'a göre böylece inşallah. Amin. Defter Fatiha.